أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Sözün sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duyduğumuz zaman bizi sarsacak, belki kulaklarımızdan girip zihinlerimizi zorlayacak, oradan bütün duygu ve düşüncelerimize hitap edecek bir söz söylüyor. Çok duyduğunuz bir sözdür belki ama bugün farklı bir çerçeveden beraberce okumaya çalışacağız bu sözü. Diyor ki alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaybolup giden ibadetler vardır. İnanın şöyle bir bu ufacık cümlenin üzerinde kafa yoralım. Biraz karşısında oturup bu sözün bize vermek istediği mesajın ne düzeyde olduğunu anlamaya çalışalım. Saatlerce konuşacak, saatlerce üzerinde durabileceğimiz bir mesajlar manzumesi ile karşı karşıya olduğumuzu hemen fark edeceğiz. Bir kere bu söz ibadetleri kılmamak, hayırlı amelleri yapmamak gibi bu işten tamamen nasipsiz olan insanlara söylenmiş bir söz değil. Eğer böyle olsaydı cümledeki ifade çok daha farklı olurdu. O ifadeden anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ibadet ya da amelleri yaptıklarını zanneden insanlara söylüyor. Kaybolup giden ibadetler ya da ameller vardır. Kılmama, yapmama olsaydı ifadedeki terkip ya da Allah Resulü'nün kelimeleri seçerken yapmış olduğu o özellik çok daha farklı bir şey oluştururdu. O halde ne anlayacağız bundan? Aslında hadislerde de dostlar, Kur'an'da var olan bir özellik vardır. Çünkü o hadislerin ağzından çıkan mübarek zat, bizatihi Kur'an'ın inşa ettiği bir zattır. Vahyin ilk muhatabı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nasıl ki Kur'an'ın bazı ayetleri, bazı ayetlerinin müfessiri ise bazı ayetlerle tefsir edilirse Allah Resulü'nün ağzından çıkan o cümlelerde de aynı özelliğin olduğunu görürüz. Bazı hadisler bir başka hadisleri tefsir eder. Sizin ya da benim izahıma gerek duymadan, farklı şerhlere ihtiyaç duymadan bir sözün Allah Resulü'nden intikal eden bir hadisin başka bir hadis tarafından açıklandığına şahit olursunuz. Nedir bu sözü açıklayan diğer bir söz? Nice namaz kılanlar vardır ki kazançları sadece yorgunluktur. Nice oruç tutanlar vardır ki kazançları sadece açlıktır. Hadi biz Allah Resulü'nden aldığımız ilhamla diğer birçok şeye de bunu yayalım. Nice zekat verenler vardır ki kazançları saffanın aleyhi turab der ya Kur'an, birilerine gösteriş yapmaktır. Nice hac yapanlar vardır ki kazançları sadece seyahattir. Nice mücahitlik taslayanlar vardır ki kazançları sadece yüzlerine atılacak, benim için değildi, falanca içindi, falanca iş içindi diye yüzlerine atılacak bir paçavraydı. Allah muhafaza. Böyle bir uyarı ile karşı karşıyayız işte biz, Allah Resulü'nün bu hadisiyle. Düşünebiliyor musunuz? Bir ömür namaz kılacağız, bir ömür oruç tutacağız, birkaç kez hacca gideceğiz, bir ömür emir bil maruf, nehy anil münker gibi vahyin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluğu yerine getirdiğimizi iddia edeceğiz. Ama gün gelecek, defterler açılacak, kalemler kırılacak ve o mizanın başında oturan Zat-ı Zülcelal diyecek ki bunlar benim için değildi. Bu nasıl acı bir durum değil mi? Ne yaparız o zaman? Ne yaparsak yapalım, o zaman yapacağımız hiçbir şeyin faydası yok. Onun için ne yapacaksak şimdi yapmak zorundayız. Peki ibadetlerimizin kaybolup gitmemesi için ne yapmalıyız? İşte ne yapmalıyız sorusunu sorduğumuz zaman dostlar, alacağımız cevap bize iki tane temel kazanç sağlayacak. Birincisi, o ibadetlerden daha farklı bir tat almaya başlayacağız. İkincisi ise hadisteki uyarının aksini yaparak kaybolup gitmeyecek, uçup gitmeyecek, mizana konduğu zaman ağırlığını hissettirecek bir amele dönüştüreceğiz. Bunu yapmanın yolu ne? Bunun yapmanın yolu işte makasit. Allah'ın maksadını okumak ve o maksada göre bir duruş sergilemektir. Eğer biz el-hakim olan Allah'ın belli bir hikmet ile bize vaaz ettiği emir ya da yasakları, nehyi ya da tavsiyeleri hikmetinden ayrı ele alırsak, inanın kaybolup gidecek o ibadetler. Peki hikmetini nasıl öğreneceğiz? Zor mu? Hayır. Onun da iki yöntemi var. Bir, doğru bir uslup ile o hikmetleri bize gönderen Allah'a sormak, ikincisi ise doğru bir adrese sormak. Doğru bir soru uslubu ve doğru bir adres bize hikmeti öğretecektir. Bunun başka yolu yok. Doğru bir uslup nedir? Şudur en basitinden. Ya Rabbi, bu ibadetteki hikmetin nedir? Bunu kul olarak sormak durumundayız. Peki nereye soracağız? İşte nereye sorusunun cevabını bize verir. Muaz bin Cebel ile Allah Resulü arasında geçen o diyalog, o konuşma. Ey Muaz, bir mesele ile karşılaştığın zaman onu kime soracaksın? Ya Resulallah, Allah'ın kitabına soracağım. Ya orada bulamazsan nereye soracaksın? Nereye müracaat edeceksin? Ya Resulallah, senin sünnetine. Ya orada bulamazsan nereye müracaat edeceksin? Ya Resulallah, kendim içtihat edeceğim. Üç şey. Bu üç şeyden bir tanesinden biz mahrumuz. Elbette ki biz ibadetlerin hikmetini evvelinde Allah'ın kitabına soracağız. Orada bulamazsak Resul'ün sünnetine müracaat edeceğiz. Orada bulamazsak eğer dostlar, burası çok önemli. Burada çünkü bazen yanlış yapıyoruz. Verilmiş içtihatlara müracaat edeceğiz. Çünkü hiçbirimiz Muaz bin Cebel değiliz ki. Muaz kendisi içtihat edebilecek bir seviyedeydi. Varsa eğer içimizde Muaz gibi içtihat edebilecekler, onlar içtihat etsinler, biz de onları taklit edelim. Yoksa eğer, burada Allah Resulüne böyle bir cevap verilmiş, dolayısıyla ben içtihat edebilirim deme hakkına hiç kimse sahip değildir. Muaz bin Cebel kim biliyor musunuz? Allah Resulü şu sözü söylüyor Muaz için. Ümmetimden feraiz ilmini en iyi bilen sahabemdir Muaz İbni Cebel. Feraiz ilmi demek de fıkhı az bir şey biliyorsanız bilirsiniz. Aslında fıkhın tamamını bilmek ile eşdeğerdir. Fıkhın tamamını bilmek de Kur'an ile sünnetin tamamını, hükümlerini, maksadını, şarinin o hükmü verirken asıl gözetmiş olduğu hikmetlerin tamamını bilmek demektir. Eğer biliyorsanız bu kadar, siz içtihat edin, biz de size tabi olalım. Bilmiyorsak ki bilmediğimiz muhakkak, yapılan içtihatlara müracaat etmek zorundayız. Peki gelelim. Bugün mevzumuz oruç. İçinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı hasebiyle. Nedir oruç? Orucun hikmeti? Sorduğumuz soru usulüne uygun bir soru. Kime soracağız ilk önce? Elbette ki Allah'ın kitabına. Adres orası. Bulamasaydık eğer orada Allah Resulü'nün sünnetine müracaat ederdik. Ama elhamdülillah orucu bize farz kılan Allah onun hikmetini de farz kıldığı ayette bizlere söylüyor. Ya Rabbi niçin oruç? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Peki neden ya Rabbi? Leallekum tettekun. İşte bu. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki arınırsınız. Umulur ki takva elbisesini kuşanırsınız. Umulur ki onarılır. Revizyona sokar kendinizi. Bu ayı fırsat bilir. Mağfiret günlerinin istiğfar yüklü saçaklarına sarılarak temizle beni bu günler. Öyle git diye Allah'ın bu ikramına dört elle sarılırsınız. Hikmet bu. Bundan ayrı düşünürseniz dostlar, değil bir ay, 11 ayın tamamını oruçlu geçirelim. İnanın ki biraz önce hadisin söylediği gibi sadece açlık kazanarak bu işten dönmüş oluruz. Allah muhafaza. Onun için eğer biz bu ayın içerisindeki potansiyelinden doğru bir biçimde istifade etmek istiyorsak, ilk önce Resulullah'ın söylediği gibi ilk 10 gününün mağfiret günlerini doya doya yaşamak zorundayız. Şöyle bir silkelenmek zorundayız. Nelerimiz var bir dökülsün aşağıya. İstiğfar odur aslında. İstiğfar insanın kendi kusurlarını itiraf etmesidir. bünyesinde var olan yalan yanlış, günah cürüm ne varsa hepsini tek tek yazıp ortaya dökmesidir. Ya Rabbi işte ben şu listede yazılı olanlardan dolayı sana istiğfar ediyorum demenin ifadesidir. Siz zaafiyetlerinizi bilmezseniz, yanlışlarınızı bilmezseniz, kusurlarınızı bilmezseniz neyden istiğfar edeceksiniz Allah aşkına? Sadece estağfurullah demek yeterli mi? Yetmediği için işte o estağfirullahlar bizleri temizlemiyor. Bilinçli söyleseydik eğer, onlar her ağzımızdan çıktığı zaman bizde var olan bir yanlışı, bir günahı, bir cürmü tahsis etseydi, düzeltseydi şimdi bambaşka bir halde olurduk. Onun için Ramazan'ın kaçı dedik önemli değil ama geçen geçti, kalanlara sarılarak mağfiretin en üst düzeyinde geçirmenin yollarını arayalım ki ondan sonra gelen 10 günde rahmet-i ilahiye üzerimize tecelli etsin inşallah. Biraz uzun oldu ama Ramazan'a da bu yakışır ancak. Sünnet diyeceğiz yine malum olduğu üzere. Ve bugün aslında sünnet nedir sorusuna cevap arayacağız ilk kez. Geçen iki dersimizde kısmen giriş yapmıştık. Dersin mahiyetini öğrenme anlamında biraz olsun zihinlerimizi zorlamıştık. Bugün ise biraz daha işin iç yüzüne doğru inmeye çalışacağız. Tabii biraz teknik detaylara dalmadan, çok da fazla zorlamadan, Ramazan'ın o iftar sonrası mahmurluğunun üzerine böyle bir ağır konunun gitmeyeceğini biliyorum ama yapacak bir şeyimiz de yok. Yolculuğumuz getirdi bizi buraya, dayadı. Şimdi buradan sonra geri dönmenin hiçbir alemi yok. Alabildiğimiz kadarıyla yetineceğiz hep beraber inşallah. Sünnet dostlar, Arap dilinde sin iki de nun, yani senene kökünden gelir. Bu kökün çok ciddi bir semantik dil tahlili var eski Arap kamuslarında. Ben hepsine girmeyeceğim. Keşke vaktimiz olsaydı, ben anlatmaya siz dinlemeye dayansaydınız da kısmen değinseydik. Ama bir tanesini söylememe müsaade edin. Mekais sahibi İbn Faris, senene kökünün temel manasının şu cümleden çıktığını söyler. Senentül ma'a ala vecihi. Senentül ma'a alel vecihi ne demek? Suyu yüzüme doğru döktüm ya da serptim. Bu senenenin temelinde yatan asıl manayı bize verir. Lugatlarda sünne ya da te'yi de koyarsak sünnet kelimesine en bilinen mana ile gidişat, gidilen yol, mecra anlamını verirler. Peki ne alakası var senentül me'a ala vecihi ile gidişat, gidilen yol arasında? Çok güzel bir alakası var. Bir şişeye su dolduralım dostlar ve gidelim çölde ya da bir kum birikintisinde şişeyi şöyle yavaşça devirelim, damla damla o suyun yere düşmesine imkan tanıyalım. Her düşen damla ne yapar? Kendine oradan bir yol açar. Damlalar gittikçe bir de bakarsınız ki o kumun tam orta yerinde uzunca bir delik, uzunca bir çukur oluşmuş. Aynı yere suyu düşürürseniz eğer. İşte o açılan yol mecradır. Gidilen yoldur. Suyun yatağıdır. takip edilmesi gereken tariktir. Sünnet de budur işte. Birinin önderliğinde açılan yol demektir. Birinin önderliğinde, birinin vesilesiyle açılan, insanların kullanması için yapılan bir yol anlamına gelir. Çok ilginçtir. Bu kelimenin anlamını verirken sözlükler, kötü ya da iyi olsun fark etmez, gidilen yol kaydını koyarlar. Yani sünnet ilk anlamı itibariyle de sadece bizim anladığımız şekilde iyi, müsbet bir yol değil. İyi ya da kötü yol fark etmez. Onun için bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti sünnetün seyyi'e, sünnetün hasene diye ikiye ayırır. Aynen Hazreti Ömer'in bidatı ayırdığı gibi. İyi sünnet, kötü sünnet. Demek ki yollar hep aynı mecradan akmıyormuş. Her yürüyen doğru yolda yürüdüğünü iddia etse de doğru yolda yürümüyormuş. Yürüyen kendisini yürüten o yolun önündeki rehbere bakmak zorundaymış. Eğer Kur'an'ın ve sünnetin rehberliğinde yürümek istiyorsa bir adam, ara ara dönüp kervanın başında bulunan kervancı başının kimliğine bakmak zorundaymış. Acaba bizim kervanımızı süren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mı, yoksa o adla, o isimle ya da farklı bir şekilde farklı mecralara bizi kaydıran birisi mi? Ne diyordu Hatice validemiz? Hazreti Peygamber'i, daha peygamber değil, Şam'a kervanın başına koyup göndereceği sırada başkaları niçin farklı birini değil de Ebu Talib'in yetimini kervancı başı olarak seçtin dedikleri zaman, kervanlar sürülecekse eğer süren Muhammed olmalıdır, yolda yürünecekse eğer rehber Muhammed olmalıdır deyip onun emniyetini ve sadakatini dile getirmişti. İşte yol başlı başına yetmez, yolun başında bize yol gösteren rehberin kimliği de önemlidir. Onun için hadisler bize sünneti ikiye ayırarak sünnetul hasene ve sünnetul seyyi'e diye iki farklı sünnet olduğunu söyler. Onlarca hadis var bu konuda ama ben üç tanesini söyleyeceğim burada. Çok önemli. Allah Resulü bir şekilde bize sünneti tarif ederken bir taraftan da bu kelimenin aslında genel anlamda nasıl bir anlam ihtiva ettiğini de söylüyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Men senne fil İslam sünnetel hasene." Kim İslam'da güzel bir sünnet ihdas ederse, güzel bir yol çizerse, hasene olan, yani iyi olan, herkesin iyi olarak belirlemiş olduğu bir gidişat belirlerse, felehu ecruha, o ecrini alacaktır. Bunda bir ecir var. Allah zerre miktarı hayrı, zerre miktarı şerri zayi etmeyecek. Bir insan bir hayır yolu açmışsa eğer, ondan ecrini alacaktır. Asıl güzellik nerede? Ve ecru min amele men amele biha ba'dihi min gayrihi en yenkuz min ucurihim şey. Ondan sonra o yol kullanıldıkça, her o yolunu kullanan kendine ait sevabı alacak, bir de her o yolu kullanan kendi sevabından hiçbir şey azalmadan o yolun ilk müsebbibi olan sebebinin defterine de sevap yazdıracak. Müthiş bir şey değil mi? Sadakayı cariye deriz ya, bu da o işte. İyi bir şeye önderlik etmek. Siz iyi bir şeye önderlik ettiniz. Mesela birileri şöyle bir müessese açtı. Bu müessese var olduğu müddetçe burada yapılan her hayırlı hizmet onların hesap defterine yazılacak. Onlar velev ki bu dünyadan ayrılsalar bile. Ya tersi? Tersi de var. وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَ Kim de kötü bir sünnet, kötü bir yol açarsa, o ecrini alacak bundan. كَانَ عَلَيْهِ وِزْرِهَا O günahını alacak bundan. وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهِ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسْ مِنْ اَزْوَارِهِمْ şey. Hiçbir şey eksilmeden günahından, o günaha da sebebiyet verdiği için günahtan da nasiplenecek. Nasıl bir şey bu? Belki biraz ben karıştırdım hadisi ama açıklayayım. Allah Resulü'nün vefatından sonra ümmetin başına Emevi sultası musallat oldu. Değil mi? Ümeyye oğulları. Ne yaptı bunlar? Bunlar hutbelerde yaklaşık 95 yıl Ehl-i Beyt'in imamlarına lanet okuttular. Bu sünneti, bu bir sünnet ama nasıl sünnet? Sünnetül seyyie. Bu sünneti ilk yapan zat kimse, ismini vermeyeyim, bundan sonra yapıldıkça o zatın hesabına da yazıldı. O işten elde edilen günah. Gün geldi, ümmetin beşinci halifesi Ömer İbni Abdülaziz bu seyyiye olan sünneti sünnetü haseneye tebdil etti. Ve şimdi hutbelerde okuduğumuz Nahl suresinin 90. ayeti var ya, o ayeti okutmaya başladı. Düşünebiliyor musunuz? Hicri 150. yıldan bugüne kadar ve bugünden belki kıyamete kadar Ömer İbni Abdülaziz'in hesabına o yazılıyor. Böyle bir hayra, böyle bir sünnete, böyle bir güzel yola vesile olduğu için. Şimdi anlaşıldı değil mi? Kötü yol ile iyi yol çizenlerin farkını. Biraz daha örnek vereyim yakın tarihten. Fi tarihinde bu memleketin insanları Kur'an'ın alfabesini kullanıyordu. Onun için yazın 3 ay tatili olan bebeler 8 aylık öğretimden sonra, ismi öğretimse bilmiyorum, bir de 3 ay Kur'an öğrenmek gibi özel bir çabanın içerisine girmezlerdi. Çünkü kullandıkları alfabe Kur'an'ın alfabesi olduğu için onu orada öğrenirlerdi. Zavallı bebeler bir ayın harfini çıkarmak için boğazlarının direği patlamazdı. O kullandıkları alfabe daha minicikken o harflerin mahrecini de onlara öğretirdi. Ama birileri çıktı, bu sünneti sünnetül seyyieye çevirdi. Hayır dedi, biz böyle ilerleyemeyiz, Latin alfabesi kullanmak zorundayız. Daha fazla ilerleyebilmek için ve değiştirdi. Bu devam ettiği müddetçe bu sünnete de vesile olanların hesap defterlerine yazılacak. Onun için dostlar, her insan çizmiş olduğu yolda, yapmış olduğu bir işte neye öncülük ettiğini çok iyi bilsin, çok iyi görsün. Siz belki bir devleti idare edemeyebilirsiniz. Belki elinizin altındaki raiyanın toplamı 5-6 kişilik bir nüfustur. Ama eğer siz evin reisi olarak kötü bir sünnete vesile olursanız, inanın ki artık ağzınızla kuş tutsanız dahi oradan elde edilen seyyiyenin vizri, hadisin ifadesiyle günahı size yeter de artar bile. Çizdiğiniz yola bakın. Ara ara dönün arkanıza. İnsan iz bırakarak yürür, iz. İzsiz insan yoktur. Ama bırakılan izin ne kadar yüz sürülüp sürülmediği, o izin Kur'an ve sünnete mutabık olup olmamasıyla ölçülür. Onun için bıraktığımız izlere dönüp dönüp bakmak zorundayız. Eğer ben iz bırakarak yürümüyorum diyorsanız, söyleyin, öyle bir yöntem varsa biz de bırakmayalım. Beşersek eğer, nefes alıp veriyorsak eğer, akleden bir kalbe sahipsek eğer, hepimiz iz bırakıyoruz. Mesele bıraktığımız izin kalitesinde gizlidir işte. Acaba bıraktığım iz benim hesap defterimin sağından mı hareket ettirir, yoksa solundan mı hareket ettirir? Yani bıraktığım iz sevap anlamında bana bir kazanç mı getirir, yoksa hata anlamında, günah anlamında, yük anlamında bir kayıp mı kazandırır? İşte Allah Resulü bu hadisi ile hem sünnetin iki vechesini bize söyler, hem de sünnetin aslında lügat manasına uygun bir kullanımın örneğini verir. Başka bir hadis, yine Buhari'de geçiyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah üç sınıf insandan nefret eder. Üç sınıf insan vardır ki Cenab-ı Hak onlardan hoşnut olmaz ve onlardan nefret eder. Kimdir bunlar? Birincisi, harem bölgede masiyayı, günahı terk etmeyerek orada da günahı meslek haline getirmek. Yani hacda, harem bölgede günaha sırt döneceği bir mekan olan o bölgede halen günaha davetiye çıkarmak. Bu Allah'ın nefret ettiği amellerden biridir. İkincisi, haksız yere kan akıtmak için birini öldürmenin planlarını yapmak. Öldürmek de değil, o planı yapmak bile Allah'ın nefretini celbetmek için yeterlidir. Hadisin ifadesi. Üçüncüsü de dostlar, asıl sünnetle alakalı olan o, Müslümanlıktan sonra cahiliye sünnetini, cahiliye yolunu, cahiliye adetini yeniden diriltmenin yollarını aramak. Ne demek cahiliye sünneti Müslümanlıktan sonra? Örnek vereyim sahabeden. Ebu Zer ile Bilal-i Habeşi'yi hatırlayın. Bir gün bu ilkler, iki sahabi de Allah Resulü'nün dizlerinin dibinde yetişmiş o ilk halkaya mensup insanlar. Ama bir gün nasıl olmuşsa Gıfar'ın o eski cengaveri, ki yola çıktığı zaman kervanların ödünü koparan Ebu Zer, Bilal'e "Ey siyah kadının oğlu" diye hitap etmiş. Böyle bir hitabı Allah Resulü duyduğu zaman Ey Ebu Zer, cahiliyenin sünnetini mi diriltiyorsun diye Ebu Zer'i uyarma ihtiyacı hissetmişti. Çünkü senin söylediğin şey asabiyettir. Asabiyet ise asla İslam'ın öngördüğü bir şey değildir. Kaldı ki sen ilk halkanın insanısın. Senin ağzından böyle bir söz çıkmamalıydı. Ne yaptı Ebu Zer? İstiğfar etti dostlar. Attı kendini yere. Ey Bilal, vallahi şu enseme ayağını basıp geçmeyene kadar gıfarlı Ebu Zer buradan kalkmayacak. Budur işte. Diriltmedi. Olur. Kirlenmek dostlar bize özgü bir şeydir. Kirlenmek yazgısı beşer olan her varlığın bulaşabileceği bir şeydir. Zaten Allah bizden bunu istemiyor ki. İstediği şey nedir? Kirlendikten sonra arınmayı bilmektir. Arınırsanız eğer kirlenmenizin size bir zararı olmayacak Allah'ın izniyle. Ama arınmazsanız eğer Allah muhafaza, o kir sizi alıp götürecek. İşte burada da cahiliye sünneti diye bir terkip kullanarak Allah Resulü sünnetin böyle bir yönünün olduğunu da bize söyler. Üçüncü hadis dostlar, o da Buhari'de geçer yine. Sizden öncekilerin sünnetlerine diyor Allah Resulü. Yani bizden önce onları, o bu sözün ilk muhatabı sahabiydi ama biz onu bugüne de taşıyoruz. Bizden öncekilerin yoluna adım adım, kulaç kulaç, karış karış mutlaka gideceksiniz. Öyle ki onlar sonu olmayan bir çukurun içerisine girsinler. Siz de o çukurun sonunda ne var diye merak etmeden, onları taklit ederek oraya gireceksiniz. Efendimiz bir taklit hastalığından bahsediyor. Sahabi merak ediyor. Ya Resulallah, bizden öncekilerden kastın Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Efendimiz diyor ki evet. Başka kim olabilir ki? Yani bizden önce şeriat verilmiş ama o şeriatlarını tahrif etmiş eski din mensuplarını bir gün gelecek biz taklit edeceğiz. Hem de öyle sıradan bir taklit değil. Nasıl bir taklit? Adım adım, karış karış izleyerek ne yapıyorlarsa aynılarını yapacağız. İşte böyle bir gidişat, sonu felaket olan bir gidişattır. Böyle bir sünnet, sonu felaket olan bir sünnettir. Onların sünnetini takip etmek. Ve Allah Resulü diyor ki, sakın ha böyle yapmayın. Taklit en büyük hastalıktır. İnsanın sonunu hazırlayan en büyük sıkıntıdır. Buna bir düştünüz mü? Niçini nedenini sormadan onları taklit eder sonunuzu hazırlamış olursunuz. İşte bugün İslam coğrafyalarında Müslümanların gelmiş olduğu noktada bu değil mi Allah aşkına? Bakın. Evlerimiz onları taklit ediyor. Televizyon ekranlarımız onları taklit ediyor. İşlerimiz onları taklit ediyor. Konuşmalarımızdaki kelimelerimiz dahi onları taklit ediyor. Ondan sonra da dönüp diyoruz ki niçin bizim işimizde, aşımızda, eşimizde bereket yok? Niçin biz eski insanlar gibi, eski iman sahipleri gibi, bizden önceki ümmetler gibi başarıları, güzellikleri, iyilikleri hak etmiyoruz. Biz onlar gibi değiliz de onun için dostlar. Değiliz. Eğer olsaydık onu terk ederdik. Muhalefet ederdik. Sünnet oydu işte. Sünnetin bir yönü de muhalefet etmektir. Yani genel geçer kural ne ise Müslümanın kimliğini dile getirecek yola, gidişata sapmasıdır sünnet. Allah Resulü niçin bunu yapıyordu? Müslümanların kimlik bilincini uyandırmak için. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şekilci bir insan değildi. Olmadığına dair yüzlerce rivayetimiz var. Hiçbir zaman bakın dışarıdan gelen kabilelere giyim kuşam konusunda müdahale ettiğine dair bir tek rivayete rastlamıyoruz. Yüzlerce kabile geliyor Medine'ye. Özellikle Hicri 9. ile 10. yılın ortalarına doğru. Yüzlerce kabile Necran'dan, Yemen'den, Bahreyn'den, İmarat'tan, o gün için Fas'tan, Cezayir'den, hatta Anadolu'dan kabileler, kafileler halinde Allah Resulü'nün kurmuş olduğu o sohbet-i risaleye muhatap olmak için kilometrelerce yol gidip Medine'ye varıyorlardı. Farklı toplumlardan, farklı kültürlerden, farklı kimliklerden, farklı giyim kuşamlara sahip olan insanlardan teşekkül etmiş gruplardı. Ama genel bir şeye aykırı değilse, mesela mahremiyete aykırı değilse, giydikleri ne olursa olsun Allah Resulü asla müdahale etmezdi. Etmezdi. Ama Mekke ve Medine'de kendisiyle birlikte nübüvvetin içerisine dahil olan insanlara müdahale ederdi. Mekke'de dedi ki mesela, saçlarınızı uzatın, sakallarınızı da salıverin, bıyıklarınızı kısaltın. Niçin? Mekke müşriklerine muhalefet edin. Siz Kabe'de tavaf ettiğiniz zaman kilometrelerce uzaklıktan birisi sizin Muhammed'in ümmetinden olduğunuzu fark etsin. Sizin putlara tapmayan bir insan olduğunuzu fark etsin. Sizin bu yepyeni dinin altın halkasına dahil olduğunuzu fark etsin. Bir kimlik var orada. Geliyoruz Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de bakıyor ki Medine'deki Yahudi din alimleri Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geliştirmek istediği kimliğe uygun bir tip. Sakallar oldukça uzun, saçlar dağınık bir biçimde ya da arkaya doğru sarılı, taranmış bir halde hemen ona müdahale ediyor. Şimdi de aksini yapın. Saçlarınızı ikiye ayırın, sakalınızın da ölçüsü şöyle olsun. Niçin ya Resulallah? Medine'dekilere muhalefet edin. Şimdi de sıra ehli kitaba muhalefet etmek. Bir muhalefet fıkhı var ortada. Allah Resulü kimliğiniz belli olsun diyor. Şöyle salılığı verdiğiniz zaman binlerce milyonlarca insandan size bakanlar sizin alınlarınızda secde izi olduğunu bilsin. Sizin Kur'an ve sünnet ekseninde bir hayat sürdüğünüzü bilsin. Sizin uydum kalabalığa deyip her şeyinizle salıverdiğiniz bir insan olmadığınızı bilsin. Efendimizin problemi bu işte dostlar. Sünnet de bunu gerektirir işte. Vakit geçti. Aslında ben sünnetin tarifine girecektim ama giremedim. İnşallah bir dahaki derste onu söyleyeyim. Sünnet nedir sorusuna cevap ararken bir cümle ile size söyleyip geçebilirdim. Ama öyle yapmayacağım. Biraz da klasik ulemamızın yaptığı gibi yapacağız. Oradan aslında varacağımız yere varacağız. Ben de size muhaddislerin yani hadisçilerin sünnet tarifini söyleyeceğim. Usulcülerin sünnet tarifini söyleyeceğim. Fıkıhçıların sünnet tarifini söyleyeceğim. Bir de vahye teslim olmuş, vahyin inşa ettiği bu çağın ahir zaman Müslümanlarının aklında olması gereken sünnet tarifini söyleyeceğim. Böyle bir tarif ile sünnet yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Rabbim sünnetin hayat dağıtan o pırıltılarının altında bir yaşam bizlere nasip eylesin. Şu 11 ayın sultanının yüzü suyu hürmetine bizi yeniden asli kaynaklarımız olan Kur'an ve sünnete ulaştırsın inşallah. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.